Die ze voelen me. Ik voel op TikTok net Barca. Barca. Die Jimmy's aan mijn been net Barca. Barca. Toch neem ik die nek lang net apart. Als hij voelt mijn model is, hij loopt met mijn rasta. Ai, al die achterin, maar geen swag in de street. Santo Louis, ben niet op de blok. Ik ben niet op de morgen. Die zitten nog viertjes en je wordt geslacht. Als het moet, hell of her face. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Deze dag ben ik tempo. Ik kan je body laten sikken, heb alleen Palenko. Factures heb ik openstaan, een tempo team. Ja? Het was een goede dag, dus zie me flexen met de team. Je baby girl doet druk, dus ik tender. Tempo, elke dag van de kalender. Ja. Kom me meet in die spot, want ik ben er. Allemaal maar de snelheid, is goed dat je remember. Nog steeds met Fransen, we wegen achter. Ik laat politie op de wegen achter. Ik kan door rappers, ze zijn geen verdachten. Jij hebt bitches voor het kiezen, ze heeft geen instante. Toto verloren op een badje. Kwam thuis, had oorlog, geen patatje. Ze weten van me, ben die elegante. En ik heb flow zat, broer, je mag ze lenen van me. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Tempo, tik-tak, tik-tak, tempo. Fasta, tempo. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Tempo, tik-tak, tik-tak, tempo. Fasta, tempo. Flip, snelle jongen, ben op doorgaan. Tempo, je praatjes geef ik geen gehoor aan. Tempo, snelle jongen, ben op doorgaan. Tempo, je praatjes geef ik geen gehoor aan. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Tempo.